akuelewane tupendane. Kwa umekuwa pende wake zetu, kwa nina mali tuwasaidie. Akina baba tuwate wikwe, tuwaruhusu wakele tuwapange kazi za maofisini hadi mashambani, kuendeleza uchumi wetu wewe na taifa letu. Bado mitangala itaji juhudi za wananchi ili kuleta maendeleo jamani. Baba lazima tuelewane, tupendane. Na waume tuwapende wake zetu, kwa hali na mali tuwasaidie. Akina baba tuwate wivu, tuwaruhusu wake zetu wapange kazi za maofisini hadi mashambani, kuendeleza uchumi wetu we jamani. Nataifale tu bado nitangala itaji juhudi za wananchi ili kuleta maendeleo jamani. Mama, waheshimu waume zenu mama. Na nini, wakina mama, waheshimu waume zenu mama. Kwani ndio sifa kubwa, kwani ndio sifa kubwa, kwani ndio sifa kubwa kwa kina mama. Kwani ndio sifa kubwa, kwani ndio sifa kubwa, kwani ndio sifa kubwa kwa kina mama. Na nini, akina baba, waheshimu wake zenu mama. Na nini, akina baba, waheshimu wake zenu mama. Kwani ndio sifa kubwa, kwani ndio sifa kubwa, kwani ndio sifa kubwa kwa kina baba. Kwani ndio sifa kubwa, kwani ndio sifa kubwa, kwani ndio sifa kubwa kwa kina baba.